Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye leûlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا فدفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allah-u Teala Ramazan-ı Şeriflerimizi kabul eylesin. Amin. Tekrar kavuşmayı nasip eylesin. Amin. Amin. Ramazan-ı Şerif'te yaptığımız hataları, kusurları, yanlışları Rabbim telafi eylesin. Amin. Setreylesin, affeylesin, mağfiret eylesin. Ve mübarek ayın faziletlerinden bizleri mahrum eylemesin. Amin. Bayram ertesi eski derslerimizden devam edeceğiz. İnşallah 33. farzı bu akşam ders olarak okuyacağız. Birbirinizi haberdar edin. Radyolarından, internetlerinden dinleyenler, sohbet başlamıştır. Birbirinizi Allah rızası için haberdar edin. Çok faydeler oluyor. Biraz Avrupalardaydım. Epey bir gezindik oralarda. Sohbetler de oldu. Viyana'daki sohbeti hafta sonu internete atılacak inşallah. 1,5-2 saate yakın. İnsanlarda çok faydalanma gördüm. Tabii televizyonların sohbetlerinden olsun. Diğer halk açık saçık bu işlerden haberdar olmayan insanlarımız çok faydalandıklarını söylüyorlar. İnşallah Rabbim namazsızlara namaz nasip eylesin. Amin. Açıklara tesettür nasip eylesin. Amin. Amin. Gafilleri ıslah eylesin. Amin. Hepimizi hidayet eylesin. Amin. Amin. Onun için siz bunda çok faydalanıyorsunuz. Hem de faydalandırıyorsunuz. İnsanlara faydalı oluyorsunuz. Bazılarının işte felanca seni çok sever, bizim eniştem seni çok sever, kayınım seni çok sever. Hemen sen ne zaman sohbet başlasa bizi arar, mutlaka bize dinleyin der diye böyle adamlara rastladım. Demek ki bu dediklerimi tutanlar var. Bu tutanlardan da fayda görenler var. Çok hidayet bulanlar var, dönüş yapanlar var. Şaşılacak iş. Nereden hidayet bulur, hangi cümleden, hangi kelimeden doğru yolu bulur, bu belli değil işte. Onun için sohbetleri hiç kaçırmamak lazım. Belki hidayet birindedir. Hangi birindedir belli değil. Ben zaten hidayetteyim. İşte sen de öyle diyorsun, ben de öyle diyorum ama Mevla daha iyi biliyor hangimiz hidayettedir. فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدَى سَب۪يلًا قُلْ حَب۪يبِمْ söyle ki كُلُّنْ يَعْمَلُوا عَلَى شَاكِلَتِ Herkes kendi üslubunda, kendi yolunda gidiyor. Herkes bir yol tutturmuş, benimki doğrudur diye gidiyor. Ama فَرَبُّكُمْ Rabbiniz alemu. En iyi o biliyor. بِمَنْ هُوَ اَهْدَى سَب۪يلًا Kim daha doğru yolda gidiyor? Rabbiniz biliyor. Onun için ben hak üzereyim, hidayet üzereyim falan iddia işleri bize gelmez. Ama itikaden Ehl-i Sünnet itikadındayız elhamdülillah. Ve Ehl-i Sünnet itikadından neler duyuyorsak bunları kabul ediyoruz ve tasdik ediyoruz. bilmediklerimiz olursa tasih ediyoruz. Yani doğrultuyoruz, düzeltiyoruz. Mühim olan bu. İnsan her şeyi de bir anda bilemez. Ama duydukça, okudukça, en azından itiraz etmediği vakit, ehl-i sünnet böyle diyorsa bu tamamdır. Toptan bir efendim açık çek. Ehl-i sünnet ulemasının görüşlerine karşı kalbinde açık bir yer bırakıp da bilmediğim konularda olsa ehl-i sünnet ne diyorsa bu hususta ben o görüşteyim. Bu şekilde bir itikada sahip olursa, sonra her duyduğuna da muvafakat ederse bu adam hidayettedir. Elhamdülillah. Zaruri olarak bilmemiz gereken birçok şeyleri bilmekteyiz. Bazı teferruatta bazı cahilliklerimiz olur. Bunları Mevla mazur görür. Ne zamana kadar? Öğrenene kadar. Öğrenince de itiraz etmedin mi? Tamam. Ama itiraz edersen ehl-i sünnetten dışarı olur, haric olur. Onun için birbirimizi haberdar edelim. Hangi derste, hangi sohbette hidayetimiz var, Rabbim gizlemiştir. Onun için bütün kelimeleri, bütün kelamları, bu ilim meclislerindeki hikmetleri iyi belleyelim, iyi kavrayalım, iyi dinleyelim, tebliğci olalım, insanlara duyuralım. Çok dönüş yapan oluyor, çok İslam'a da dönen oluyor, ehl-i sünnete dönen oluyor, tevbe eden oluyor. Şaşılacak bir şey yani. Bu sanki Türkiye gibi millet yollarda gezemiyorsun ya. O kadar insan seni çeviriyor. Yani demek ki söylediklerimize inanıyorlar demektir. İnanmasa ne yapacak? Bu da sizin vesilenizle artacak inşallah. Herkesi haberdar edin. Bütün dinleyenlerimiz Allah rızası için sohbet, ders başlıyor. 33. farzı okuyacağız. Burada dolu hadis-i şerif var. Onlardan okuyacağız inşallah. Allah'ım müteemmen ve mübarek eylesin. Rabbim gözlerden, nazarlardan, zararlardan, zevallerden muhafaza eylesin. Allah'ım kurban olduğum Celle Şanuhu şu mübarek cuma gecesi hürmetine hepimizi sohbet ehlinden eylesin. Amin. İlim ehlinden eylesin. Amin. Sünnet ehlinden eylesin. Amin, amin, amin. Amin. Salli ala seyyidina Muhammed ve ala sahbihi sellim. Neymiş? Ben aslında bunu hazırladıydım da o zaman okuyamadık herhalde. 33. kaldık. Sözünde doğru olmak. Sözünde doğru olmak, özünde doğru olmak. Ahde vefalı olmak, işte doğruluk. Bu farz. Her işte doğruluk bize farz. Bu hususta Allah-u Teala ne buyuruyor? Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman etmiş kullar. İttekullah. Allah'tan sakının. Haramlardan sakının demektir. Yasaklarından kaçının. Allah-u Teala'nın yüce hakkını koruyun. Ve kûnû. Ve olun mâs-sâdikîn, doğrularla beraber olun. Doğru olmak yetmedi. Doğrularla beraber olun. Yani kendin doğru olsan, yalancılarla beraber olsan olmadı. Beraber olduğun adamlar doğru adam olacak. İmanı doğru olacak, ameli doğru olacak, sözü doğru olacak, özü doğru olacak, içi dışına uyacak. Ameli sözüne, sözü ameline uyacak. Şimdi bu da bir acayip bir şey. Kendin doğru ol buyurmuyor da işi daha sıkı tutuyor. Doğrularla beraber olun. Meclis arkadaşları önemli. Yol arkadaşları önemli. İş arkadaşları önemli. Şimdi siz bu derslere geliyorsunuz. Burada yine en fazla doğruları burada bulursunuz. Burada bulunanların da hepsi doğru değildir ama yine en fazla doğruyu kahvede bulamazsın. En fazla doğruyu meyhanede bulamazsın. En fazla doğruyu yine burada bulursun. Anladın? Çünkü burada para dağıtmıyoruz. Şeker de dağıtmıyoruz. Lokum helva da yok. Allah için geliniyor demektir. Allah için gelindiğine göre yine en doğru adamları burada bulursun. Bu demek değil ki buradaki herkes doğrudur. Ama yine en fazla doğru buradadır. Allah bizi sadakatten ayırmasın. Amin. Amin. Bu sohbetlere, ilim meclisine gelmek, mesela benimle ilgili bu meclis, bu fakirin yani konuştuğu bir meclistir, sohbet meclisidir. Siz şimdi birbirinizle sohbet etmeye gelmediniz, benimle sohbete geldiniz, beni dinlemeye geldiniz. Bir de Allah rızası için hakikaten bu gelmeniz Bunu radyodan da dinleyebilirsiniz, internetten dinlenebiliyor. Ama siz buraya geliyorsunuz. Bu gelmeniz çok önemli bir ibadettir. Adımlarınıza hac ümre sevapları yazılır, sevaplar yazılır, günahlar dökülür. Bir de şunu, tabii ilim meclislerine, iştirakın faziletlerine dair bütün hadis-i şeriflere uyar. Ama bir de şu mesele var. Maç, efendim, televizyondan seyrediliyor mu? Seyrediliyor. Kanalları var mı? Var. Bazı bir kanallar var. Bazı maç kanalları var. Bazı şu maç şu kanaldan diye ilanları var. Onlar onu zaten çok para vererek alıyorlar. Sonra onun aralarındaki reklamlarla çok köşe oluyorlar. Onun için önceden kapışılıyor o maçların şeyleri, paylaşımları. E bu millet şimdi niye o kadar adam hem de para verip biletle beraber niye gidiyor şeye? Stada? Stat niye doluyor yani? Stattan dinleyene 70 derece fazilet mi var? Seyredene. E yok. Fazilet yok. Sevap yok. İtiş kakış çok. Risk var, ölen var, yaralanan var. Ondan sonra bir de para var. Bedava da yok. Para da var ama adam televizyonda da canlı olduğu halde gidiyor. Stada. Bu şarkıcılar konser veriyorlar. Millet doluyor oralara. Ya bunların hepsi televizyonda söylüyor, radyoda söylüyor. CD'leri var, internetten hepsini dinliyorsun. Ama nereye gidiyorlar illa? 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin toplananlar var. Meydanlarda bazı şarkıcılar. Yani mesele dinlemek değil. İlla canlı gidiyor oraya. Yani halbuki orada daha uzaktan daha zor görüyor. Ekranda daha yakın görür. Ama mesele ne? O havayı yaşamak hoca efendi. Havan batsın. Havayı yaşayacak. Hava teneffüs edecek. O havayı teneffüs edecek. Heyecanlı oluyormuş. Onun için hakikaten radyodan, internetten dinleyenler şunu bilsinler ki şurada dinlemek, şurada sohbette, şuraya da gelmek ve beraber olmak sadıklarla beraber olun ayet-i kerimesinin emrine imtisaldir. Yani radyodan her yerden dinlenir ama burada Allah için adım atmak, Allah için bir araya gelmek, Allah için toplanmak, Allah için dağılmak, cemaatle namaz kılmak, zikir yapmak, ilim meclisine iştirak etmek, ne kadar hadis-i şerif varsa müjdelerin hepsi birden topta. Sadıklarla beraber olmak. Şimdi sadıklar meselesine gelince, hoca efendi sen sadık bir adam mısın? Sorusu akla gelebilir. Ben Allah'ın izniyle, Allah adına, din adına, Resulullah adına, sallallahu aleyhi ve sellem, Efendi Hazretlerimiz adına, ulema, evliya adına hiçbir yalan yanlış bir şey söylemedim. Buna kesinlikle kendimi methetmek için konuşmuyorum. Ama tahdis-i nimet Allah'ın bir nimetidir. Bunu anlatmak üzere konuşuyorum. Hiç yalan yanlış bir şey ben bu cemaate söylemedim. Hiçbir iftiram, uydurmam Allah adına zaten en büyük zalimdir. Asla yapmadım. Dolayısıyla burada doğru sözlülerle olun. Sözünde durmak meselesi. Elimden geldiği kadar sözde durmaya çok gayret ederim. Yani her konuda, özel hayatımda da, borç alıp verdiklerimde de, efendim sadece ticari bir hayatlarım olmadı ama geleceğim dediğimde, gideceğim dediğimde de bu söze dikkat eden, sözünde durmaya çalışan bir Müslümanım. Hastalık, mazeretler ayrı bir şeydir ama mümkün mertebe onu bile ağır hastalıklara rağmen sözlerimde hep durup insanlara geleceğim dediğimde gitmişimdir. Siz bunun bazılarınız şahidisiniz. Dolayısıyla inşallah okunan ayetleri, hadisleri de doğru mana veriyoruz. Bir yalan yanlış bir şey konuşmadığımıza göre biz bu vasıfımızla sadık bir insanız. Sadık bir insanız. Allah sadakatimizi daim ettirsin. Amin. Mühim olan şimdi doğru konuşur da sonra bir de baktın yalana başlar. Böyle çok hocalar sapıttı. Bizi de Allah onlardan eylemesin. Ölünceye kadar doğruluktan ayırmasın. Onun için buraya, bu meclislerde bulunanlar sadıklarla beraberdirler. Buna şüphe etmeyin. Buna şüphe etmeyin. Efendi Hazretleri gibi asrın müceddidi, Gavs-ı Azam, en büyük kutup, evliyanın reisi. Yetmez mi size şahit olarak? Adam dedi ki Cübbeli'nin vaazına gidebilir miyiz? Dedi ona ki ya kime gideceksin? Dedi ki ya kime gideceksin? Bu kadar. Bana konuş diyen o yüce zat. Size de ne demiş oluyor? E dinleyin, bana da hoş duvarlara konuş demedi hoş. Konuş diyor bana. Demek ki burada bir sahtekarlık ve hainlik olsa bu mübarek zat bu işe yol vermez. Bundan dolayıdır ki biz öyle ya, ayrancının şahidi, şıracı hesabı, efendim, Aziz Bayındır'ın şahidi, Ali Rıza Demircan işlerinde değiliz. Biz burada söylüyoruz. Efendi Hazretlerimiz sizin emriyle başlanmış, çocukluğumuzdan beri devam etmekteyiz. Bu sohbetler ondan öğrendiğimiz, tüm onun bereketleriyle size aktarmış olduğumuz onun konuşmalarıdır yani. Nefsi, şahsi bir şey buraya girmez. Ama ben de beşerim, aşağı indikten sonra belki insanımdır, nefistir, gazaptır ama ben öfkelensem de yalan demem, sevinsem de yalan demem mesela. Bu yalan işi hiç yoktur bende. Hiçbir halde olmamalı. Ne öfke ne sevinç insanı yalana sevk etmemelidir. Bu yoktur. Ama aşağı indikteki halde tabii ki herkesin günah kusuru olabilir. Yani biz peygamber değiliz, haşa. Kusursuz, günahsız değiliz. Onu konuşmuyorum. Ama şu noktadaki ayet hadis konuştuğumuz sohbet ve ilim meclisine biz nefis karıştırmayız. Buraya nefis karıştırmayız. Aşağıda nefsimiz var. Çünkü burada siz bize Allah için itimat edip geliyorsunuz. Buradaki yalan yanlış, aşağıya benzemez. Bundan dolayı Rabbim bizi muhafaza eylesin. Allah Teala methederken, samimi müminlerden bahsederken Ahzab suresinde ne buyuruyor? Estaizu billahi minel müminine ricalun sadaku ma ahedullahi aleyh. Müminlerden öyle erler, öyle erkekler var ki Allah'a verdikleri sözde sadık oldular. Methediyor sadıkları. Kaçmadılar. Feminun men qadda nahbu. Kimi muradına erdi, şehit oldu. Hendek'te, Uhud'da, Bedir'de. Ve minun men yentazir. Kimisi de şehit olmayı dört gözle bekliyor. Ve ma beddelu tebdila. Onlar asla sözü değiştirmediler. Yahudi gibi, münafık gibi, İbn-i Selül gibi, Bey İbn-i Selül gibi Uhud'un yarı yolundan dönmediler. Hendek'te gelip yalan yere ne diyorlar? İnne buyutena avratun. Ya Resulallah, bizim evlerimiz çok zayıf. Düşman bir duvara dayansak kırar girer içeri. Çoluk çocuğumuz da korkuyor. Bize müsaade de biraz evlerimize bakmaya, tamire gidelim. Allah Teala buyuruyor. Ve ma yebi'ura. Evleri öyle zayıf değil diyor. Dedikleri gibi değil. İn yuridune illa firara. Onlar kaçmak istiyorlar. Ve lev duhilet aleyhim min ektariha thümme su'ilul fitnete le'atevha. Allah. Düşman o diyor onların evlerine, yurtlarına bassa, onları yakalayacak olsa, sonra da onlara gavur olun dese hemen seve seve gavur olurlar diyor. Ve ma telebbethu biha illa yesira. Çok az bir şey eğlenirler, duraklarlar, beklerler. Ondan sonra tamam ya, Amerika süper güç, kimse dayanamıyor. Biz de böyle Müslümanız diye kırılacak mıyız? Gavur oldum der çıkarlar. Korkudan. Ve lekad kânû âhedullâh min kablû lâ yüvellûne ledvâr. Halbuki daha önce benle sözleşmiştiler. Düşmana arka verip kaçmayacaktılar. Ve kâne âhedullâh mes'ûlâ. Allah'ın sözü mutlaka bir gün sorulacaktır diyor. Zaten de kaçışta fayda etmeyecek. Kullen yenfa'akumul firar. İn ferartum minel mevte vel katil. Ölmekten ya da öldürülmekten kaçıyorsanız da Habibim söyle ki onlara, kaçışınız asla fayda vermeyecektir. Gavur da olsanız kurtulamayacaksınız. Başınıza yazılan bela yine gelecek. Bari Müslümanken gelsin de ahireti kazanın. Ve idel la tumetta'une illa kalila. Zaten o zaman çok az yaşatılacaksınız. Yani diyelim kaçtın, kurtuldum zannettin. Neksi kurtuldun? Ezra Aleyhisselam başında bekliyor. Yani nereye kurtuluyorsun? Kafirlerle birleştin, gavurlara meylettin, taviz verdin. Artık sırtımı sağlam yere yasladın, benimle kimse uğraşamaz dedin. Seni kim uğraşamaz? Gel aşağı, Ezra Aleyhisselam devirecek biraz sonra zaten. Dünya kaç dakika? Kul men zellezî yâsıbukum minallâh. Habibim şöyle ki, sizi Allah'tan kim kurtarabilir? İn erade bikum şüven ev erade bikum rahim. Allah size iyilik dilese veya kötülük dilese, azap dilese kim engel olabilir? Kim mani olabilir? Açtı. En süper dediğin güçler kasırga gelecek diye önceden ilan ediyor. Çıkmış bir de utanmadan. Çok fena kasırga geliyor. Kıyamet de kopabilir diyor. Yani kıyamet gibi diyor yani. Hemen kaçıyoruz diyor. Beyaz Saray'dan dayıyor. O da pılını pırtısını topluyor gidiyor. Helikoptere binmiş. Kasırga gelirse diyor burayı kaldıracak diyor. E sen süper güçsün. Kasırgaya karşı bir düzen kuramadın. İşte teknoloji çok ilerledi. Kasırgayı önceden haber verebiliyor o kadar. Çok ilerledi. Kaçmayı yani öneriyor. O kadar. O da bir tabii ki. O da bir ilerlemektir. Yiğitlik ondur, dokuzu kaçmaktır. Şey değil yani. Kaçıyor işte. Bir hortum, bir fırtına, bir kasırga. Yangın. 14 bin hektar Amerika'da şimdi kül olmuş. Texas eyaletinde. Ondan sonra oralar, buralar 14 bin işte söylüyorlar. Ne kadar yerler. Kaç bin kişi çalışıyor. İşçi, itfaiye kaç bin sönmüyor. Çok kuraklık var işte 50 senedir böyle yangın olmadı. Rüzgarda diyor yangına denk geldi. Lan denk gelmedi işte Allah Teala onu yaktı buradan da üflüyor. Sen yakıyorsun Müslümanların ocağını, Allah seni yakıyor nefesini, ciğerini, ocağını. Ya dur, durduramıyor. Allah diyor size bir kötülük diledi. Kim koruyacak sizi söyle Habibim, sor bakalım. Onun için kafire güvenip de Allah'tan kaçılır mı ya? وَلَا اَجِدُونَ اَوْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيَّنْ وَلَا نَصِيرًا Allah'tan gayri ne yar ne de yardımcı bulamayacaklar. İtaat üzere olalım. Ecelimiz nerede gelse bulur bizi. Taviz vermemek lazım. Sadık olmak, doğru olmak, dürüst olmak. Müminlerden sözünde duran sadık erler var. Allah'ım bizi o erlerden eyle ya Rabbi. Amin. En ufak dünya menfaatleri karşılığında dönenlerden etme bizi ya Rabbel Alemin. Amin. Bir hadis-i şerif. Hudû bis-sıdkı ve in râytum fîl heleke. Çok büyük tehlike görseniz, helak olacağım, yandım, yıkıldım, biteceğim düşünseniz bile doğruluktan ayrılmayın. Allah. Fe inne fîn necâ. Kurtuluş doğruluktadır. En necâtü fis-sıdkı diye bir hadis-i şerif var. Kısadır. Böyle dükkanlarda falan da yazılarda görüyorum. En necâtü ne demek? Necat, kurtuluş. Nerededir? Fis-sıdkı. Sıdk. Sıdk ne demek? Doğruluk. Birisi de onu okuyor mu? Fıstık diye anlıyor musun? Şimdi Osmanlıca zannetti onu. Arapça zannetmedi. Kurtuluş öyle fındıkta fıstıkta değil. Kurtuluş doğrulukta. Ama bu doğru söylersem yanacağım. Ya yanmayacaksın işte. Allah Resulü sana diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. Doğrulardan ayrılmayın. Doğruluktan ayrılmayın. Ben çok yerlerde böyle başıma şeyler gel. Doğru konuştum hep. Tehlikeli yerlerde, mahkemelerde, degemelerde, şuralarda, buralarda. Hep doğru konuştum. Bir zararını görmedim. Yalan konuşsaydım yine aynı cezayı alacaktım. Bir de utanmıyor musun sakalından diyecektiler. En azından şimdi helal olsun adama lafının arkasında dediler. Yine aynı cezayı alacaktım. Yalan konuşursam indirmeyecekler ki. Ama Mevla kızacak. وَحْدَرُ الْكَذِبْ Yalandan sakının. وَنْ رَيْتُمْ فِيْنَّجِ Ya ben bu yalanı dersem kurtulacağım. Öyle görseniz de yalandan sakının. فَاِنَّ فِيْلَ لَكَ Yalanda helak var. Yalan konuştun mu, mutlaka o bir çıkacak bir gün, ummadığın yerden sıvıştım, kurtardım derken ters dönecek. Yapma bunu ya. Ne bileyim. Cüneyd Bağdadi Hazretleri, Büyük Veli rahmetullahi aleyh buyuruyor. مَا مِنْ اَحَدٍ طَلَبَ اَمْرًا بِصِدْقِ اِلَّا اَدْرَكَ وَاِنْ لَمْ يُدْرِكِ الْكُلْ اَدْرَكَ الْبَعْضِ Bir insan bir işi doğrulukla, sadakatla isterse, her şeyde doğru, doğru bir şekilde isterse bir işi kavuşmayı mutlaka ona ulaşır. Tamamına ulaşamasa da bir kısmına ulaşır. Allah bizi tamamına erdirsin. Hadis-i şerifte مَنْ سَأَلَ الشَّهَادَةِ بِصِدْقِ Bir insan sadık bir şekilde şehit olmayı isterse, yani isterken de doğru isteyeceksin. Yani dua yapıyorsun, bir amin derken bile ya kabul olursa diye korkuyorsun. Yani öyle insanlar var. Ya kabul olursa diyor, amini bile gevşek söylüyor. Tabii. Neden? Şehit olma. Şehit olmak için gelecek yavrum biri kafamı kıracak. Beni kesecek ki şehit olacağım da. Şimdi bir de onu düşünüyor. Ya yatağında paşa paşa ölmek varken. Böyle karnımı mı deşsinler ya şimdi? Bir amin diyor, yarıda bir duruyor. Aa diyor falan, mini diyemiyor. Ne dedi bu hoca ya? Diyor ki eğer diyor gerçek manada Allah'ın dinini, davasını yüceltme uğrunda canını kanını vererek Allah için ölmeyi isterse bellegallahu menazile şühedâ ve imma teâlâ firâş, yatağında da ölse şehittir diyor. Öbürü harp meydanında da ölse, sadık dürüst değilse şehit değildir. Bu yatağında da ölse, çünkü neden? Niyeti hakikaten şehit olmaktı. Onun için yatağında da ölse şehittir. Halid İbni Velid Allah'ın kılıcı nerede öldü? Yatağında öldü. Her harbi kazanıyor. Hazreti Ömer dedi ki ya bütün millet zannedecek ki sende bir hüner var. Halbuki dedi hüner İslam'dadır. Ama Hazreti Halid İbni Velid'in sadakati var, ittibağı var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sakalı şerifini takkeye koymuş, dikmiş buraya. Çok ittibağı var, muhabbeti var. O başka bir şey. Hazreti Ömer de bu işlere çok hassas, dikkat eder. Yani milletin itikadını düzeltme. Onun için dedi ki seni biraz azledelim, geri alalım, sen biraz dinlen. Halid İbni Velid de çok koydu bu iş. Geri durmak. Dedi sen şimdi istirahat et. Harbe başkaları komandasın. Onlar da kazanıyor. Hani millet anlasın ki sadece Halid'in hüneri değil. Bu İslam'ın bereketidir meselesini Hazreti Ömer Efendi ispat etmek için. Radıyallahu anh böyle yaptı. Yoksa Halid İbni Velid'in bir kabahatinden değil haşa, ama son zamanda da yatağında öleceği zaman ne dedi? Şu vücudumda dedi, kılıç, süngü, mızrak saplanmamış, vücudumda bir yer yok. Her yerime bir mutlaka bir şey yara girmiş. Boş yerim yok. Amma dedi, ölemedim. Yani harpte ölemedim. Şimdi dedi koca karılar gibi yatağımda öleceğim. Görüyor musun? Başta dava. Yani ama o şimdi şehit değil mi? En büyük şehit. Çünkü Allah'tan gerçek manada şehitlik istemiş. Yatağında da önce şehit. فَلَا نَعْمَتْ اَعْيُنُ الْجُبَلَى Korkakların gözüne uyku girmesin dedi. Ya ne korkuyorlar? Ölecek olsam ben bin defa ölmüştüm dedi. Her yerime bir şey girdi bir. Ama ölemedim işte. Ecel gelmedi. Ölüm yok. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh sahabeden. Burada Ebu Şeybe yatıyor radıyallahu anh Hudri. Surun dibinde burada hemen. Onun kardeşi olma rivayeti var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin süt kardeşi diye bir rivayet var. Onu çok kitaplarda görmedim. Osmanlı'dan kalan bir bilgi o. Ama bu Ebu Sa'id el-Hudri'nin kardeşi olma rivayetini kitaplarda görürüm. Kıymetli bir sahabidir. Râitü fil menâm fe kenne melekeyn nezelâ minessemâ. Rüyada gördüm ki diyor iki melek gökten indiler. Fekâle âli bana dediler mes-sıdkû. Doğruluk nedir? Sadakat nedir? Fekul el-vefâ bil ahd. Dedim ki sözünde durmaktır. Fekâle âli bana dediler ki sadakte doğru söyledi. Hem tarifi çıktı meydana. Doğruluğun hem tarifi çıktı. Hem de dediler doğru söyledin. Tabii de tasavvuf ehline göre bir sıdk bahsini açarsak bu arada sadık madık bir tane, bir tek adı sadık olanlar kalır da kendi sadık bir tane adam böyle efendi gibi falan birkaç kişi kalır. Geri kalan dökülen dökülene. Yani o tasavvufa göre sadakat oho! Ya Rabbela ne iştir ya! Evliyaullah'ın işleri ne demiş? Efendim? Adak yapıyor. Herkes bir adak yapıyor. Kemi sallanmaya başladı. Fırtınak çıktı. Herkes bir adak yapıyor. Laz'ın işte dikeceğim direk kadar mum dediği gibi. Evliyaullah'tan bir dediler efendi hazretleri sen de bir adak yap işte falan. Ne yaparsın? Dedi ben de fileti yemeyeceğim dedi. Zaten kim fileti yiyor ki dediler. Ne alakası var? Ondan sonra fırtına o yana bu yana gemiyi attı bir adaya. Dur da dur başka gemi gelene kadar okyanusu mu yüzeceğim? Nerede bir daha gemi? Bekle bekle filden başka bir şey yok. Herkes kesti doğradı yiyor. Öleyim mi diyor adam. İşte Evliyaullah'ın işleri. Dedi ki ahde vefa doğru söylemek lazım. Konuştuğunu tutmak mübarek öleceksin. Ne yapalım dedi öleceğiz mi? Ondan sonra hepsi filetlerini yediler. Oh dediler, sen dediler bu vaziyette ölümünü bekle. Açlıktan. Bir de bir analarımı, danalarımı neyse büyük fil geldi. O koku alıyor. Kim yavrusunu yedi diye yavrularını böyle kokluyor. Kim de çocuğundan bir parça bulursa geliyor onun üstüne bir oturuyor. Tak. Adam aşağıda tost. Köfte. Hepsini gezdi dolandı. Hepsi yok. Bir adaya mı düştüler? Adaya değil belki bir ada değildi. Çünkü sonra onu kokladı. Onda bir şey yok. Hortumuyla onu aşağı attı üstüne. Ondan sonra onu götürdü. Eklediği şeye. Güzergah bir yere. Yani Evliyaullah'ın doğruluk anlayışı çok acayip bir şey. Onların sözünde durma meseleleri o ince işler. Mesela canımın çektiği bir şey yemeyeceğim diye söz verir ama o sözünde durur. Ondan sonra yolda bir diyelim ki elma gördü bir şey helal bir sıkıntı da yok. Biz olsak ya boşu boşuna söz verdik şimdi elma yemeyeceğim diye söz mü olur deriz hemen ısırırız. Canımız çekmediğin zaman söz veririz. Canımız çekince bozarız. Ama Evliyaullah böyle yapmaz. Bir kere daha bir tanesi efendim elini uzatırken hemen manevi taraftan nida geliyor. Biz seninle böyle mi anlaştık? Yani nefsi frenleme, canını isteğinden engelleme ve nefsi anil heva, nefsin arzusuna engel olma. Ama bu tabii bize nerede biz daha? Biz bir haramdan kurtulalım da öbür türlü elma armutu hele yiyelim. Ta haramları bırakamıyoruz. Onlar sözünde durur. Sözde durmak. Allah'a verdiğin sözde duracaksın. Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e verdiğin sözde duracaksın. İnsanlara verdiğin sözde duracaksın. İşte bazı insan hocasına bir söz verir, şeyhine söz verir. Maalesef Zünnun Mısri Büyük Veli radıyallahu anh buyurur. Es-sıdku seyfullah. Doğruluk Allah'ın kılıcıdır. La yudha ala şey illa kata'a. Neyin üzerine konulursa mutlaka onu keser. Ne demek? Yani doğruluk öyle bir Allah'ın öyle bir keskin kılıcıdır ki hangi meselede sadakat ve doğrulukla gidilirse o mesele meydana çıkar. Yani İnsan orada aciz ve yenik duruma düşer. Ama Allah'tan yardım isterse Allah onu doğruluktan ayırmaz. Allah'tan yardım olmadan insan her işte doğru olamaz. Yarın ahirette Allah Teala ayet-i kerimesinde buyuruyor. Kâle Allah, Allah buyurdu ki Celle Celaluhu Hâzâ yevmu yenfe'us sâdikîne Sıdkuhum. Bugün doğruluk fayda verir. Bu kıyamet günü doğruluğun fayda vereceği gündür. Ama kime? Dünyada doğru olanlara. Dünyada doğru olana buradaki doğruluğu fayda verir. Ahirette herkes ne diyecek? La ilahe illallah. Efendi babamız Ali Haydar Efendi Hazretleri buyurdu. Evladım cehennemdekilerin hepsi ehli tevhiddir ve ehli zikirdir. Al. Nasıl iş ya? Ama orada la ilahe illallah demişler evladım. Cehennemde de istediğin kadar. La ilahe illallah'tan daha doğru bir söz var mı? Allah'tan başka ilah yok. Ama onu burada demezsen orada dedin mi faydası var mı? Yok. Bugün doğruluğun fayda vereceği gündür. Ama kime? Dünyadayken doğru olanlara. Şefaat var. Ahirette şefaat var mı? Var. Peygamberlerin şefaati hak. Salavatullahi aleyhi nebine alim ecmain. Ulemanın şefaati var, şehitlerin şefaati var, hadis-i şerifte var. Yeşfe'u yevvel kıyamet selat. Üç cümle şefaat edecek. Ama şefaat kime fayda verir? Yevmeydin la tenfe'u şefaat. Bugün şefaat fayda vermez. İlla men ezine lehu rahman. Allah kime izin verdiyse onun şefaati makbul. Kime şefaat edilmesine izin verdiyse ona şefaat yapmak makbul. وَرَضِيَلَهُ قَوْلَا Allah kimin sözünden razı olduysa. Ne demek? Dünyada konuştuklarını beğendiyse, tevhid ehliyse, la ilahe illallah demişse, doğruluk üzere yaşamışsa, en azından la ilahe illallah dünyada demişse, ahirette ona şefaat kar eder. Yoksa yok. Yarın ahirette iki tane konuşmacı çıkacak ortaya. Katade radıyallahu anh rivayet ediyor. Bunların birisi İsa aleyhisselamdır. Birisi de İblis aleyhillanedir. Bunların ikisinin konuşması, yani mahşer meydanında yapacakları konuşma hakkında, ikisi hakkında da ayet var. Ne diyor İsa aleyhisselam konuşmasında? Sübhaneke ma ekunuli en ekule ma leyseli bihak. Ya İsa, ey İsa soruyor Rabbim, ente kulte linnâs tehidûni ve ümmiye ilâhini min dûnillâh. Sen mi dedin bu insanlara, bu Hristiyanlara, Allah'ı bırakın da beni de anamı da ilah tutun? İsa aleyhisselam diyor ki, Sübhaneke seni tenzih ederim. Mâ ekûnü lene kûle, mâ leyseli bihak. Hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz. Ben demedim öyle bir şey. Şimdi İsa aleyhisselamın bu şeyi, İsa aleyhisselama gelen bu soruya karşı bu cevabı onu rahatlatıyor mu? Rahatlatıyor. Bir sıkıntı var mı İsa aleyhisselama? İsa aleyhisselama tapıyorlar. Allah'ın oğlu diyorlar ama zarar var mı ona? Zarar yok. Çünkü hayatında doğru mu yaşadı? Doğru yaşadı. Şimdi gökte, semada yanlışı var mı? Yok. Yalanı var mı? Yok. İnnekum ve ma ta'budun min dunillah hasabu cehennem. Ey müşrikler, siz ve Allah'ı bırakıp taptıklarınız cehennem odunusunuz. O zaman İbn-i Zibara diye bir müşrik vardı. İsa'ya da tapıyorlar Hristiyanlar, Uzeyr'e tapıyor Yahudiler. O zaman onlar da odun, cehennem odunu mudur? Mevlana buyurdu, innellezîne sebeqet lehum minnel husnâ ulâke anâmü ba'dûn. Hakkında ezelde güzel karar geçmiş İsa gibi, Uzeyr gibi aleyhisselam, onlara insanlar tapsa bile onların isteği dışında onlara bir zararı yok. Onlar cehennemden uzak edilmişler. Çünkü İsa aleyhisselam dünyada sadık idi. Orada da dedi ki, ya Rabbi ben demedim bunlara bana tapın. Bunlar kendi uydurdu. İsa aleyhisselama da bir zararı olmaz. Peki iblis ve kâle şeytanü lemmâ kutiye lemru. Cehenneme eli cehenneme gitti. İblis lanet halkalarını takınmış. Ateşten bir kürsüye çıktı. Bütün cehennemliler etrafına toplandı. Bu buraları iyi bilir. Eskiden buralardaydı. Belki bir yol bilir mi diye. İnne Allah ve'edekum ve'edel hak. Allah size hak olanı vaat etti. İslam'a girerseniz, iman ederseniz, salih amel işlerseniz cennet var dedi. Yoksa cehennem var dedi. Ve ve'edekum. Ben de size cennette yok, cehennemde yok. Bir kere dünyaya geldiniz. Yiyin için yatın aşağı dedim. Fe'ehleftekum. Ben sözümü bozdum. Ay Allah belanı versin. Başladılar lanet okuma. Bunu demeye mi toplandık? Ne diyecek? Cehennemde o da senin gibi yanıyor. Ne diyecek? Sözümü bozdum. Zaten sözünü bozdum demeliz yok ki. Zaten cehennem hak oldu. Çıktı meydana. Yanıyorsun bir yandan yani. Ne? Hani yoktu? Ve mâ kâne li aleykümün sultan. Ne bana sövüyorsunuz be dedi. Ben sizi iple mi çektim dedi. İlla en davetüküm. Fıs fıs fıs bir vesvese verdim. Fes de cep cümle. Sizin de canınız ekşili istiyordu dedi. İpi çekmeden siz geldiniz dedi. Mâ ne bi musrıhikum ve mâ entüm bi musrıhî. Siz de beni kurtaramazsınız. Ben de size imdad edemem. İnni kefertü bi mâ eşrektümûni min kabl. Beni Allah'a ortak ettiniz, bana taptınız dedi. Ben inkar ediyorum. Ben Allah'ın ortağı değilim. İnne zâlimîne lehum azâbun elîm. Şimdi iblis doğru söyledi mi? Burada söylemedim. Söyledi. Fayda verdi mi? Vermedi mi? Vermedi. Niye? Dünyada doğru söylemediğinden. Allah ya Rabbi ya Rabbi. Sen doğruluktan ayırma bizi ya Rabbi. Doğru inançtan, doğru amelden ya Rabbi. Evet efendim. Şimdi hadis-i şeriflerden, bu ayet-i kerime ile ilgili hadis-i şeriflerden. Allah'tan korkun, sadıklarla beraber ol. Esasında bu ne hakkında indi biliyor musunuz? Üç tane sahabeden zat, Rıdvanullahi aleyhim ecmain, onlar da kıymetli insanlar, Kâb ibn-i Malik, Mirara bin Rabia, Hilal bin Ümeyye, bunlar Tebuk Muharebesi'nden geri kaldılar. Yani işte, bizim iyi atlarımız var falan, yolda yetişiriz, biraz kafile yol alsın falan derken işte işleri falan Sonra da dediler çıksak da yola şimdi yetişemeyeceğiz zaten boşuna falan derken işte kaldılar. Bunlarla ilgili çok acayip ayetler nazil oldu. Ruhul Furkan tefsirinde şimdi bu sayfayı yazıyoruz yani. Tefsirde yazılacak bu üç kişinin kıssası. 18. ciltte çıkar. 17. cilt çıktı biliyorsunuz. Biliyor musunuz? He? Nerede biliyorsunuz? Gidiyorum herkesin evine 12'de kalmış. Ruhul Furkan tefsiri 12'de kalmış. 11'de kalmış. 12'de kalmış. Niye? Zaten okuyamayacağımız anlaşıldı Hoca Efendi. Biz de böyle kaldık. Dünya işlerinde böyle mi yapıyorsunuz? He? 90 yaşına olsa adam o işini takip ediyor. Dünya işlerini. Allah'ın kelamı, kitabı, Hazreti Kur'an bu kadar hadis var içinde. Fıkıh, akaid, tasavvuf dolu. Yetişemiyorsunuz okuma. Okumayı bırak. Alıp da rafa koymayı bile becerememeye başladınız. Ruhul Furkan misli yazılmamış bir tefsirdir. Şimdi 18 yazılıyor. Bu zatların kıssası da orada gelecek. Uzun bir kıssalar o. Şimdi onları anlatacak vaktimiz yok bu saatte. Yani işte Rabbim onlara söylüyor. Ey iman edenler, Allah'tan sakının, sadıklarla beraber olun. Ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nerede? Tebuk seferine çıktı. Ebu Bekir nerede? Tebuk seferine. Hazreti Ömer nerede? Tebuk seferinde. Hazreti Ali nerede? Tebuk seferinde. Siz niye geri kaldınız diyor bu üçüne. Hadi münafıklar geri kaldı. Siz sahabesiniz, Müslümansınız. Ey iman edenler, sadıklarla beraber olun. Allah'ın dostları nerede? Camide. Sen yatakta. Sabah namazında dostlar camide. Sen yatakta. Olur mu? Teravide, millet camide. Sen kahvede. Efendim, iftar sofrasından çok yedik de biraz hırpalandık da teraviye gidecek gücüm kalmadı. Ne yiyorsun o kadar? Ondan sonra efendim biraz çay içeyim, kahve içeyim falan. Yatsıyı kılsam yeter. Teraviye ne gerek var? Olur mu öyle şey? Sadıklar nerede? Camide, teravide. Sen? Olmaz. Sadıklarla beraber olun. Şimdi sohbet saatidir. Cemaat nerede? Burada sohbette. Sen nerede? Misafirim geldi de misafirliğe gittim de. Çuvala mı soktun haftayı? Bir mübarek cuma gecesini ilme ayırdık. Niye gelmiyorsun? Sadıklarla beraber olun. Siz benim gibi hoca bulmuşsunuz. Şükredin. Yani şükredin derken ben... İdare ediyoruz birbirini yani. Siz beni, ben sizi. Körler sağırlar, birbirini ağırlar. Öyle hocalar var şimdi. İsmaila'da bir hoca var. Millete bir fırça. Kavurluk yapmayın diyor lan diyor. Cemaata böyle hitap ediyor adam yani. Dizlerinizi birleştirin diyor. Diz oturun bakayım. Kavurluk yapıyorsunuz ha. Böyle hocalar var. Kapıda para vermedin mi sövenler var. Acayip insanlar var yani memlekette. Bazıları da öyle var. Bir tane hoca demiş ya. Yahu dedi. Eskiden dedi 500 ne demiş yetele topluyorduk dedi. Şimdi 300 yeteleye düştü. Bu ne iştir? Cemaatimiz gibi. Adamı bir de kalktı. Hoca efendi zarar ediyorsa kapatalım dedi. Yani size biz para mı istedik? Pul mu istedik? Bilet mi kestik? Şu mu yaptık? Bunu mu yaptık? Bedava sohbet. Gülen ağlayan çıkın dışarı. Ne var? Sadıklarla beraber olun. Bir de ahlak meselesi. Sert olursan hepsi kaçar. Velev künte fazzan galizzal kalp. Katı olsan, kaba olsan, kötü ifadeli olsan. Lenfezzu min havlik habibin. Bütün sahabe dağılır diyor. Ne olursa olsun peygamber olsan diyor, insanlar sert konuşandan kaçar diyor Allah. Yani ben hem sert konuşurum hem yumuşak ama dozunu ayarlamak meselesi. Ben sana hitap etmiyorum ki, ben nefsime hitap ediyorum. Burada bazı kızdığımız huylar var. Bende de var. Allah hepimizi ıslah etsin, hidayet etsin. Yani ben, bu işler bende yok, siz şöylesiniz, siz böylesiniz demem. Nasıl diyeceğim, öyle değil ki konu. Hakikaten müşterekiz, günahlarımız, şeyimiz, hepimiz. Birbirimizi Allah'ımız affetsin diye istiğfar ediyoruz. Birbirimizin affı için dua ediyoruz. Sizin duanızla biz yaşıyoruz. Onun için... Sadıklardan ayrılmayın. Sohbet saati sohbet. Cuma saati cuma. Cemaat saati cemaatle namaz. Teravih de teravih. Sadıklarla beraber olun. Bir de bunun tasavvufi manasında rabıta. Her dakika Efendi Hazretleri, Sadık arıyorsun. Sadıkların reisi şimdi dünyada. En doğru insan. E şimdi nasıl yanında oturamıyorsun, giremiyorsun, ziyaret edemiyorsun? Beraber olun. Beraberlik iki türlüdür. Bir maddi beraberlik var. Bu mümkün olursa çok iyidir. Yani cemaatta birlik olursanız. Bir de manevi birliktelik vardır. Ruhani sohbet. Bu ne demektir? Manevi sohbet, rabıta demektir. Gözünü kaparsın, onu kendini onun yanında hayal edersin. O seni görüyormuş gibi hayal eder. Sen onun yandasın diye. Onu Allah'ın aynası kabul edersin. Feyzin menba. Mevla'dan nurlar yağıyor. Ondan sana aksediyor, yansıyor. Böyle bir tasavvur, bu rabıta kısaca. Bu da nedir? Çok tesirlidir. Ve zaten ekseriyetle bu mümkün olur. Çünkü öbür türlü Allah dostlarının yanında devamlı oturmak mümkün olmaz. Ama sadıklarla beraber olun. Bedenen fırsat bulduğunuzda bedenen beraber olun. Ama ruhani sohbetin, beraberliğin zaten zamanı mekanı yoktur. Bin yıl olsa ah vah sırru celi. Hakka vasıl kimsenin olmaz dili. Manevi sohbetle vasıl her veli. Rabıtasız sa'yeden mutlak deli. Ya İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi. Nasıl söylüyor? Yani bin yıl ömrün olsa ah vah diye bağırsan Allah'a kavuşamazsın diyor. Allah'ımıza kavuşan bütün veliler manevi sohbet, rabıta yaparak bir mürşidi kamile bulup onunla rabıta yaparak Allah'a kavuştular diyor. Onun için rabıtasız çalışan bu yolda deli diyor. Ya. Çünkü beraber olun diyor Kur'an. E beraber olun. Peki bu beraberlikte her zaman beraber olmak mümkün mü? Değil. E şu anda ben senin yanında durmak çoğunuzun hiç mümkün olmuyor. Hadi ben yine dün yanındaydım. Ama sizde o imkan şu anda hiç kalmadı. Diyelim. Ama Allah Teala mümkün olmayan bir şey emreder mi? Emretmez. O zaman ne var burada? Manevi beraberlikle bu ayetin sırrına dahil olursunuz. Rabıta yaparsanız inşallah. Sadıklarla beraber ol. Ama tabii rabıtanın da usulü, adabı, erkanı var. Bir ehlinden öğrenmek lazım. Yani en kolay iş makarna yapmaktır derler ama bana bir çuval makarna versen hamur ederim, veririm sana. Çünkü ben makarna yapmadım, hiç bilmiyorum. Onun da usulü hanıma soracaksın, değil mi? Bunun da ehli vardır. Öyle ben de rabıta yapıyorum diye gözünü kapatıp hindi gibi oturup böyle. Ne yapıyorsun lan? Rabıta yapıyorum. Ne biliyorsun ki rabıta nedir şimdi? Rabıta da Rab diyeden gelir diye al oraya da yapıştır buraya. Değil ki bu. Koca rabıta hakkında kitap yazdık. Viyana'da şimdi adam diyor ki rabıtayı açıklar mısınız? Dedim 500 sayfa kitap yazdım sana 5 dakikada nasıl açıklayayım? E biraz da okuyun yani. Rabıta kitabını okursanız ufkunuz çok açılır. Çok değişik alemleriniz olur. Kitapla da olmaz. O kitabı da alsanız yapraklarını böyle muska niyetine yutsanız yine rabıta olmaz. Ondan sonra amel etme safhası devreye girer. İlim başka, amel başka. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri, çok hadisleri var. Birkaç hadisleri okuyalım bakalım. İbn Mesud radıyallahu anh rivayet ediyor hadisleri. İnnel kezib la yasluhu minu ciddun ve la hezlun. Yalanın ciddisi de olmaz, şakası da olmaz. Şakayla yalan söylemek caiz midir? Değil. Mübalağa yapmak nedir? Abartmak demektir. Abartmak nereden gelir? Yalandan gelir. Abartmak ne demek? Birken iki demek. Halbuki bir var ortada. İki deyince ne oldu? Yalan oldu. Yani şimdi burada kaç kişi var? Diyelim 1000 kişi var. 5000 kişi vardı sohbette. Dediğin zaman attın yani. Attın ama öyle bu doğru bir şey değil. Ya ne var ya? Ne var yok. Laf gelişi yok. Atıyorum. Bir de bunu çıkarttılar şimdi. Atıyorum şimdi. Lan ne atıyorsun? Atma da tut. Atma böyle. Atıyorum demek yalan konuşuyorum demek ya. Böyle lafları alıştırmayın dilinize, ağzınıza. En fazla tahminimce zannediyorum denebilir paylı konuşmalarda. Efendim orada 5000 kişi vardı. Burada 5000 kişi olmaz yani şimdi burada. 1000 kişi belki olur. Onu da bilmiyorum. Kapıdan cihazlar sayıyor, bazı soruyorum. Efendim 1000 kişi, 1300 kişi falan oluyor. üst alt ayrı tabii. Şimdi oralar dolar sıkışır, izdiham olur. O başka olur, 2000'de olur ama normalde şimdi burada bunu doğru bir şey değil. Şimdi kendi hocanı büyütmek için veya şunu, adamın boyu 1.60, 1.80 boyu var. Yani bu yalan da bir santim bile yalan konuşmak caiz değil. Niye yalan konuşuyorsun? Yalanın diyor şakası da, şakada da gelmez, ciddiyette de gelmez. Hani bizim millet biraz şakada pay veriyor. Yok pay yok diyor hadis-i şerif. Vela ya'ider raculu ibnehu thumma la yunjizlu. Bir adam oğluna söz verse, sonra çocuğuna verdiği sözü tutmasa, bu zaten çocuk dese caiz değil diyor. Niye söz verdin? Çocuk yolda bir at gördü. Aa baba bana da at al. Alacağım yavrum. Nasıl alacaksın atı? Nereye koyacaksın atı? Al bakalım şimdi. Alamam. Ne dedin ona? O zaman çocuk ikide bir at al bana. Söz verdin bana. Ya oğlum sen hiçbir şakadan anlamıyorsun işte. Attık. Attın ama çocuklar da hiç unutmuyor ya. Onu koparana kadar ondan sonra köye kadar gidersin. Çaren yok. Bu eve at sığmayınca. Yani bu çocuktur, bu delidir, bu şudur. Söz verme o zaman. Doğru adam böyle iş yapmaz. Doğru adam, ben çocuğu kandırırım. Ne yaptı? Ata böyle, elinde böyle yapıyordu. Büyük bir alim, İmam-ı Bukhari'nin de şeyhi olacak. İmam Bukhari ne yapmadı? Ben bunun hadis rivayetini dinlemem dedi. Niye? Atı kandırıyor, beni de kandırır dedi. Elinde yem yokken böyle yaparsan. Hayvana karşı bile aldatma yok. Doğru olacaksın. İnne sıdkı ehdiylel bir. Doğruluk iyiliğe, sevaba götürür. Ve innel bir yehdiylel cennet. İyilik ve sevap cennete kadar götürür. Ve innel kezib yehdiylel fücur. Yalan günaha götürür. Ve innel fücur yehdiylel nar. Günah ateşe götürür. Bak, sevkiyat belli, gidişat belli. Yol güzergahı belirlenmiş vaziyette. Bu nereden gider, bu nereye çıkar? Sormaya lüzum yok. Doğru konuşuyorsan cennete gideceksin. Yalan konuşan bir adamsan cehenneme gideceksin. Bunun mutlaka götürüsü buraya. İnne yukâlü sâdik sadaka ve ber ve yukâlü lil kâdib kezebe ve fecar. Doğru konuşan adam ahirette doğru söyledi, iyi adamdı diyecekler. Dünyada da öyle diyorlar zaten. Şimdi benim bu konuştuklarım televizyonlarda, şuralarda, buralarda dinle, diyanetle hiç alakası olmayan, hatta Allah peygamber itikadı bile olmayan adam benim hakkımda ortak bir kanaat var, doğru konuşuyor diyorlar. Adam inanmıyor, yapmıyor. Ama diyor ki bu adamın konuşmasından anlaşılıyor, bu inandığını anlatıyor ve doğru konuşuyor diyor. Bunu İslam'la hiç alakası olmayan, şimdi şey söylemeyeyim, kesim söylersek onlara da ayıp olmasın. Ama bunların ortak görüşü doğru konuşuyor. Neden? Yani dünyada da adama doğru konuşuyor derler yani. Sadece ahirete kalmaz bu iş. Öbürlerinin de durumu ortada. Namaz 3 vakit dersen, Yahudi Hristiyan cennete girecek dersen, buna Yahudi de inanmıyor. Yahudi diyor ki ben cennete gideceğim ama diyor sen böyle dememen lazım senin kitaba göre diyor yahu. Sen de benim kitabımı okuyorsun, ne yapıyorsun acaba diyor yani. Yani Yahudi Hristiyan'ı cennete sokan hocalar, Yahudi Hristiyanlar tutuyor mu? Ulan diyor bu kendi dinini satmış diyor, bizi de satar diyor. Yine beni daha çok beğeniyorlar. Niye? En azından herif doğru konuşuyor diyor. Siz cennete gitmeyeceksiniz diyor. Diyor en azından adamın ne dediğini güvenebilirsin diyor yani. Bu öbürü diyor bize kazık atabilir diyor bu çünkü kıvırdı diyor. Hakikaten böyle. Hani ne derler başkasına yalan söylüyorsa sana da yalan söyler. Veya başkasını sana tenkit ediyorsa seni de başkasına tenkit eder. Başkasından sana laf getiriyorsa senden de başkasına laf götürür. Bu kadar. Allah'ım doğruluktan ayırma. Ya Rabbel Alem. Zor oyunu bozar. Ya Rabbi bizi zora düşürme ya Rabbi. Dayanamayacağımız imtihanlara tabi etme ya Rabbi. Allah'ım rezil rüsvay etme ya Rabbi. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Ve innel racule le yasdiku hatta yuktebe indellahi sıddika. Bir adam doğru söyler, doğru söylemeyi şiar edinir, adet edinir, devamlı doğruluktan ayrılmaz. Allah katında bu kişi sıddık defterine yazılır. Sıddık ne demek? Çok doğru ve dürüst. Çok doğrulayan ve çok doğru ve doğrulayan. Doğruya doğru diye. Bu işin başında kim var? Ebu Bekir'in Sıddîk radıyallahu teâlâ an, bu mübarek zat doğrulukta alem olmuş. Dürüstlükte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Kureyş toplumunda Mekke döneminde ikinci doğru insan kim? Hazreti Sıddık radıyallahu anh. Hiç yalanı yanlışı yok. Evet. Ve innel abde ve innel racüle yekdibu. Bir adam yalan söyler. Ve la yezâlu yekdibu. Yalan söylemeye devam eder. Bu yalan bir de alıştın mı? Ayaküstü bir yalan. İki adımda uydurmak. Ondan adama borcu var, günü geldi. Ya annem hastanede, bugün tam çeki ödeyecektim, babam kriz geçirdi ya. Vay anasını işte, geçirecek işte. Baban da kriz geçirecek, anan da geçirecek. Yalan konuşuyorsun çünkü. Kriz geçirmedi ama yalan konuşuyor abiciğim. El bela mevkelün bin nutku. Bela neye bağlıdır? Konuşmaya bağlıdır. Adama kalkıp, efendim borcu erteleyeyim, çeki senedi biraz geciktireyim diye ayağım kırıldı dersen birazdan kırılacak. Bekle. Hadis-i şerifte diyor ki ne konuşursan bela başına gelir diyor. Niye yalan konuşuyorsun? E para bulamadım. Bulamadım de o zaman. Herif ne yaptı? Düşündü kaç ay parayı da bulamadı. Gitti adama dedi ki ben de ödemiyorum dedi. Biraz da sen düşün dedi. En azından doğru dedi de. E şimdi anamın ayağı kırıldı demeye lüzum yok ki. Ben bu parayı biriktiremedim. Gel de ara bulursan al. Yani bu durumdaysan hakikaten böyle yap. Yok. İlla onu yalanla. Şimdi köydeyim de, efendim geleceğim de burada da bir sel oldu bilmem ne. Zaten şimdi sel olsa haberlere çıkıyor hemen. Eskiden yalanlar çok daha ciddi oluyordu yani. Çünkü adam nereden köyde sel olduğunu 15 gün sonra duyacaktı. Yalan yapma ya. Sıkıştın, ödeyemiyorsun bir şeydir. Ne yapacağız? Bir adam yalana alışırsa bu hemen bozuk para gibi. Her yerde onu kullanmaya başlar. Bazıları da bu palavracılığa, yalana bir alışıyor. Allah Allah. Daha adam Allah bir dediğinden başka bir şeye inanasın gelmiyor. Adamın bütün güvenliği gidiyor. Bazı kere de hakikaten de doğru söylediği de oluyor ama ya var öyle adamlar. Hep acaba ya. Hep soru işareti. Bu kadar güvensizlik olur mu ya? Karın ne yapsın? Çocuğun ne yapsın? Kimse ne yapsın? Böyle hayat yaşanır mı güvensiz ya? İnsan yalan söylemeye devam ede de hatta yuktebe indallah, Allah katında ne yazılır? Kezzaba. Kezzap ne? Adam suratına döküyorlar da yakıyorlar suratını. Kezzap o değil. Arapçada kezzap çok yalancı demek. Allah katında defterde meleklerin dosyasında bu adam kezzap. Büyük bir yalancı ve sahtekar. Bir de bu insanlara yalan söyleyen, bir de Allah adına yalan söyleyen, bir de din adına yalan söyleyen. Örtünmesen de olur. Oruç tutmasan da olur. Üç vakit kılsan olur. İmsak bir saat daha yesen olur. Bu kezzaplar ne olacak? Allah Allah. Bu kadar yalan olur mu ya? Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem bir konuşma yaptı. İbni Ebi Şeybe Ahmed bin Hanbel ve Beyek rivayet ediyor. Esma binti Yezid radıyallahu anh'a annemizden kainatın efendisi buyurdu. Ma yahmilukum ala an tetabe'u alel kezib kema tetabe'ul ferâşu finnâr. Kelebekler ateşin etrafında dönüp ateşe hayran olup içine düştükleri gibi artık başları dönüp ateşin içine düşene kadar dönerler. Siz niçin yalana böyle meraksınız? Bu kadar yalanın etrafında dönüp içine düşüyorsunuz. Küllül kedib yüktebü alebni adem. Bütün yalanlar insanın aleyhine sol tarafa yazılır. İlla racülün kedive fî hadiyati harb. Ancak bir adam harpte yalan söylerse yazılmaz. Harp hiledir. El harbü hudad. Ne oldu? Düşman seni yakaladı. Ondan sonra dedi ki cephanelik nerededir? Yalan söylemek günahtır. Aa cephanelik buradadır. Öyle olur mu? O doğru yalandan beter. Efendi Hazretleri dedi. Adama soruyor, namaz kılıyor musun? Dedi ne yalan konuşayım? Kılmıyorum. E dedi doğru konuştun da yalandan beter oldu dedi yani. Kılmıyorsun. Nasıl kılmıyorsun ya? E tabii ki doğru. Ne yalan konuşayım. Bir de o laf var ya ne yalan söyleyeyim falan. Anladık da şimdi yalan söylenecek yerde var. Harpte olursan düşmana ne yapmayacaksın? Müslümanların yerini, silahını, cephanesini söylemeyeceksin. Ev islahın beynesneyin. İki kişinin arasını düzeltmek için yalan caiz. O onun aleyhine konuştu, o onun aleyhine konuştu. Gittin ona dedin ki o seni methetti, gittin buna dedin ki bu seni methetti. Adamları barıştırmak için. Ama adamları tam barıştırırken, ya beni methetmişsin teşekkür ederim. Ne lan ben seni methetmedim derse sen de rezil oldun başka mesele. Onu da iyi dengelemek lazım. Yani onu kılıfına uydurmak lazım. Kabak gibi ortaya çıkacak şekilde olursa daha beter düşman olurlar. Baktın ki ben bunu beceremiyorum, girme o işlere. Çünkü adamlar harp eder durup dururken bir de. İki kişinin arasını düzeltmek için. Ev racülün, illa racülün, ev racülün, yuhaddisim râtevul yurduya. Bir adam da hanımına, hanımını razı etmek için yalan söylerse, buna izin var. Ama başka karıyla yatıp kalkıp değil ha. Tövbe estağfirullah. Metres tutmuş, bilmem ne tutmuş, sonra hanımına yalan konuşuyor da caiz. Ulan ne caiz? Yaptığın iş haram zaten, bunun caizi mi olur? Bu nasıl bir şeydir? E şimdi anana para versen, karılar istemez bu işi. Hiç anana, babana bir haçlık versen, karılar duymaz. E şimdi o da orada sana sorsa, sen anana falan para gönderiyor musun arasına? Yok ya, ne alakası var? Anam bana gönderiyor falan. Öyle de. Yine sen anana, babana haçlık ver. Karıya da doğruyu deme. Ya bizim karı memnun oluyor. Sen boş ver, benim nasihatımı dinle. O biriktirir, biriktirir. Bir gün bir şey ister, yok paramız dedim, anana veriyorsun der işte. O der onu. Onun için sen anana babana ver, kardeşine ver, akrabana ver, fakir fukaraya ver. Hanıma da vermiyorum de ya. Zor geçiniyoruz hanım be. Nasıl vereyim? Şimdi bizim hanım dinliyorsa yandık. Demek sen böyle yapıyorsun diyecek bana. Ne derse desin kardeşim. Yalan caiz burada. Evet. Buralarda caiz. Ebu Bekir radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. El kedib mücanibun lil iman. Yalan imana zıttır. Yalanla iman hani bir araya gelmez derler. Bu çok hadisten alınma bir söz. Yalan imana zıttır. İmandan uzaktır. İman oradaysa yalan bu taraftadır. Yalan imanın yanına yanaşamaz. E bu ne demek yahu? Yalancılık, imansızlık oluyor. Korkak olur mu? Ne am? Olabilir. Bazı Müslüman korkak olur. Yarı yolda harpten kaçar. Ekül mü'minü bakire? Mümin cimri olur mu? Ne am? Olur. Bazı mümin üstten sıkar alttan yalar yani. Yemez yedirmez. Cimri olur. Ekül mü'minü kezdaben? Mümin yalancı olur mu? Kalela. Yalancı olamaz. Mümin zina eder mi? Düşebilir. Günah. Mümin zina edebilir. Mümin hırsızlık yapabilir mi? Yapabilir yani, yapar yani. Mümin yalan, yalan konuşamaz. Bu nasıl iş ya? Bu ne kadar büyük günah bu yalancılıktan, ne kadar rezil olduk ya. Yapmayalım bu işi, ne olursa olsun. Dikkat edelim. Çünkü düşünsene bir adamın yalan konuştuğunu. Ben Müslümanım diyor, eğer o lafta da yalancıysa, şimdi yalan konuşuyorsa, yalandan Müslümanım da der, anladın mı? E ben senin Müslümanlığına nasıl güveneceğim? Onun için Allah'ım Celle Celaluhu Rabbim huylarımızı islah eylesin. Amin. Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anh'tan rivayet. Hadis-i şerifte Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Yutba'ul mü'min ala kulli şey. Mü'min her huyda bulunur. İllel hıyanete vel kezib. Mü'min de her huydan olur. Huy, ahlak yani. Cimrilik, hırsızlık, ne bileyim, gıybet, dedikodu oluyor yani. Müslümanlar yapıyor bunu. Ancak Müslüman'da hainlik huyu olmaz, bir de yalan huyu olmaz. Hainlik de acayip bir şey. Ben ne hainler gördüm ya. Yanımda gezdiler, yediler işte, o kadar bana hocam hocam dediler, sonra benim aleyhime neler ettiler. Ne hainler. Ver dünyada da verir, ahirette de verir. Müminde her huy bulunur, hainlik ve yalan bulunmaz. İnnel mü'min leyutba'u ala hilalin şetta. Mü'minde çok güzel huylar var. Alel cud. Değişik huylar var. Cömertlik olur, ne âlâ. Vel buhul, cimrilik olur, kötü. Ve hüsnül huluk, güzel ahlak olur, kabalık olur, sertlik olur. Öyle Müslüman da var, kazma gibi maşallah böyle. Çok ahlaksız Müslümanlar var yani. Kötü konuşuyor, bağırıyor, sövüyor. Namaz da kılıyor ya. Ya oluyor yani bunlar. Ama ve la yutba'ul mü'min alel kezi, mü'min yalan huyunda bulunmaz. Ve la kunu kezzaben, asla yalancı olamaz. Allah'ım ya Rabbim, ne zor iş ya. Ebu Berze, sahabeden radıyallahu anh rivayet edilen hadis-i şerif, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. El kezib yusevvidül vecih, yalan dünyada ve ahirette insanın yüzünü kara edecektir. Simsiyah olacak suratın. Müsvedde. Çok kötü bir şey ya. Ahirette herkes görüyor suratın simsiyah. Bu ne? Bu da zaten nereye gidecek? Mizana falan lüzum yok. Herkes bir suratın siyahsa cehennemliksin. Ve nemimetu azabul kabr, söz taşımak da kabir azabıdır. Allah Allah. Bu da çok yaygın bir kötü huyumuz. Ya Rabbi temizle bizi. Ya Rabbi. Nefislerimiz senin elinde. Kalplerimiz senin elinde. Allah'ım huylarımızı ıslah eyle ya Rabbi. Hiç bu yalan sevdasını, dedikodu yapma sevgisini kalplerimizden sök çıkar al ya Rabbi. Doğru konuştur bizi ya Rabbi. Amin. Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor. Ma kâne hulukun ebgaza ilâ Rasûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem minel kezib. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diyor yalandan daha çok kızdığı hiçbir huy yoktur. En çok yalana kızar. Ya. Ve biri yalan söylediği zaman o kadar içine otururdu ki, yani o kişi o kadar pişman olurdu ki, eğer Müslümansa tevbe edene kadar yani o adamın içi içini yerdi, ben Resulullah'a nasıl yalan söyledim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Nevvas İbn-i Sem'an radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Keburat hıyaneten en tuhaddise ehâke hadîsen huve leke musaddikun ve ente bihi kâdibun. Bak ya, ne büyük hainliktir. Bundan büyük hainlik olamaz ki. Müslüman kardeşine bir şey anlatıyorsun, konuşuyorsun, o sana bir şey söylüyor, sen ona bir şey, o sana doğru söylüyor, sen ona yalan söylüyorsun. Bundan büyük hainlik olamaz. Bir adam sana doğru söylüyor, sen nasıl ona yalan söylersin ya? Hep bunlar günlük hayatımızda efendim maalesef yaşadığımız şeyler. Allah Allah Allah Allah. Şuraya bak. Esma binti Umeys radıyallahu anh'a anlatıyor. Ben Ayşe'nin radıyallahu anh'a kadın arkadaşıydım. Onu hazırladık yani zifaf için Ayşe annemizi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına, tabii kadınlar topluluğu halinde ona getirdik hanımının yanına. Bir bardak süt var. Kendisi içti biraz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Ayşe'ye uzattı. Radıyallahu anha. O şey yapmadı, utandı, almadı. Yeni gelin olarak gelmiş yanına, almadı. Ben dedim ki Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem elini boş çevirme, yani geri çevirme, süt veriyor sana, al. Aldı, içti. Sonra dedi ki, ne veli sahibek, kadın arkadaşlarına da bardaktan ver. Allah Allah, ne kıymetliler ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içtiği şeyden artığından içiyorlar yani. Bunlar da ne acayip bir şans. Ben dedim ki diyor şimdi, bizde tabii süt de az, yemek yok, ikram yok, yani bir şey yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir çanak, bir bardak, yani büyük bardaklar gibi süt var. Hadi hanımına ikram etti. Biz şimdi karışmayalım bu şey diye. Ayşe anamıza emretti. Bu onlara da ver. O da bize uzattı. Biz dedik canımız istemiyor. Dedik. Resulullah buyurdu, la tecma'an kediben ve cu'an. Hem açlıkla yalancılığı dedi, karnında toplama. Yani canın istiyor ama yalan konuşuyorsun dedi. Dedim ki ya Resulullah, canım bir şey istediği halde istemiyorum dersem yalan sayılır mı? Dikkat. Hani oluyor ya böyle utanıyoruz, utanıyoruz. Bazen diyorlar, hani geliyor, yemek ister misiniz falan diyorlar. Karnımız da aç olduğu halde kibarlığımızdan terbiye, göya çok terbiyeliyiz ya. Yok yok falan şey falan. Efendi Hazretleri falan gittik. İhsan Efendi Allah rahmet eylesin hocamız. Ümraniye'de bir hacı amcanın, o da öldü. Allah rahmet eylesin. Yaşlı bir zattı orada. Adını da unuttum şimdi. Bilenlere sorsam hatırlarlar. Efendi yemeğe çağırdı. Efendi Hazretleri günde iki kere yiyor. E zaten sabah yiyecek yemedi. Tefsir falan yazdık, çıktık. Dedi ki şimdi burada yemeyelim, bir daha orada yemeyiz. Sabah da yemedi, gittik oraya, öğleden sonra oldu zaten. İki yiyecek ya, onun için mübarek erken yemedi. Biz olsak, ya yolda gecikebiliriz, tıkanabilir. O zaman bu ikinci köprü bile yoktu yani. Hani biz deriz ki önceden biz biraz atıştıralım, şimdi yol var uzun falan. O şimdi iki öğün ya, yemiyor hiç. Geldik oraya, mübarek adam da kıymetli bir adam. Cömert adam ama işte konuşma şekli öyle. Dedi, muhlama edeyim mi size dedi. Muhlama edeyim mi size dedi. Ama sofrada gelmedi biraz. Oturduk biraz, yarım saat, marım saat falan sofrada gelmiyor. Şudur budur, Efendi Hazretleri der mi bir şey? Yani istemiyoruz da demedi. İstemse demedi. İhsan Efendi dedi, senin gözüne bakmak mı geldik buraya dedi. Getir dedi çabuk yemekleri dedi. İhsan Efendi çok doğruydu ya. Acayip bir adam o da. Mert. Efendi Hazretleri tabii hani istemiyoruz demedi ama. E tabi muhlama yap bize de demedi. Adam da iyi niyetinden soruyor, samimiyetinden. Ama bazı adam samimiyetinden de karşı tarafı öldürür yani. Samimiyet de, samimiyet karın doyurmuyor. Daha aç geldik mübarek adam. Ne soruyorsun bir şey lazım mı diye ya. Getir, yerse yer, yemezse yemez. Bir de sorar getirip, peynir de ister misiniz? Zeytin de, ulan mübarek sofrayı tek tek ne soruyorsun? Koy bir şey, koy içine ne varsa daha. Ayrıyetten ben senden, efendim şunu da getir, bunu da getir. Ayıp insan, utanıyor. Ama işte bazen canın çekiyor, utancından istemiyorum diyorsun. İnnel kedib yüktebu kediben hattel küzeybe tüktem küzeybe. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, yalan, yalan olarak yazılır. Çünkü istiyor musun, istiyorsun. Ne diyorsun? İstemiyorum diyorsun. Allah Allah, biz böyle şeyleri hiç yalan saymıyoruz. Buyurdu ki, büyük yalan, büyük yalan yazılır. Orta yalan, orta yalan yazılır. Küçük yalan, küçük yalan yazılır. Ya bu hastalar da çok yalan konuşur. Gidersin ziyaretine, sabaha kadar gözümü kırpmadım. Yalan, kaç kere kırptın? Yalan işte. Kaç gündür bir şey yemedim. İştahın yok. Ha mecbur, yiyor da onu yedim saymıyor, iştahsız ya. Yemedin de nasıl duruyorsun? Yalan. Hasta, sağlam, sakat. Yalan yok. Ya yalan söylemeye mecbur musun ya? Allah Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibni Amir ibni Rabia radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim evimize geldi. Ben küçük çocuktum. Gittim oynama. Annem bana dedi ki, ya Abdullah teal utik. Yani Efendimizin yanına çağırmak istiyor. Çocuklar kaçıyor ya bazı. Efendi Hazretleri geliyor. Çocuk kaçıyor bizim bazı. Yani küçük çocuk olsa diyor, gel bunu millet efendiyi göremiyorsan. Çocuk işte oynayacak. O da Resulullah'ın yanına çağırıyor annesi dedi. Abdullah gel sana bir şey vereceğim diyor da sokacak Resulullah'ın yanına sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, ma eraddi ente otiyav. Ne vermek istiyorsun ona dedi de böyle dedin. Kadın dedi, eraddi ente otiyav temran. Hurma verecektim ona dedi. Yani hakikaten bir şey verecek dedi. Hurma vermek istedim. Ema enne ema inneki levlem tef'ali lekütibet aleyki kedibetün. Şimdi gelse de hurma vermesen yalan yazılırdı sana dedi. Yani vereceğim diyorsun çünkü. Ne vereceksin? Bir şey vereceksin. Ne niyet ettiyse onu vereceksin. Yoksa yalan yazılır. Allah. Onun için içimiz rahat etmeyen işleri yapmayalım. Doğruluk, yalancılık. Biraz arada bir şeyler kaldı. Anlıyorum sizi. Normal hayatta, gündelik konuşmalarımızda böyle laflar var. Bunları biraz inceleyelim. Hasan İbni Ali radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen hadis-i şerifte ne buyurdu? Da'ma yeribuke ila ma la yeribuke. Şüphelendiğin şeyi terk et, şüphelenmediğini yap. Bir işte şüphe varsa onu bırak. Fe inne sıdka tumenine ve innel kedibe raybe. Doğruluk devamlı kalbi rahatlatır, yalan devamlı insanın kalbine ızdırap verir. Ve sıkıntı verir. Zaten insan nereye bakacak? Vâbisa radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte. Günah nedir diye sordu. El ismu ma hake fi sadr ve teraddede fi nefs. Günah içine tereddütlü gelen, şüpheli gelen, kalbini kazıyan, içini böyle tırmıklayan bir şey varsa anla ki sakat. Ve neftakir istefti kalbek ya vabisa. Her zaman müftü bulamazsın, hoca bulamazsın. Kalbine danış. Ve neftakel müftun ve eftevk. Bütün müftüler sana fetva verse de bir işe için yatmıyorsa ondan uzak dur. Ama tabii ki bu cahillikle de olacak iş değil. Yani din işleri meselesi başka. Bir de şüphe meselesi var. Evet. Onun için kalbini rahat ettir. İnsan kendini huzurlu yapacak ya. İçini huzurlandırdın mı sen huzurlu olursun. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh rivayet ediyor bir hadis-i şerifte. Es-sıdku emane, doğruluk güvenilirliktir. Vel-kezibu hıyane, yalan söylemek hainliktir. İşte emanet diyorsun, güvenilirlik diyorsun. Bir adam doğru konuşuyorsa artık onun güvenilirliğini icap eden en üstün vasfı var. Bir adam yalan söylüyorsa bunun da bana bir hainlik yapmadı. Ya sana bir hainlik yapmasına lüzum yok. Bir kazık yiyene kadar beklemene lüzum yok. Bir yalanını yakaladın mı bu haindir. Bu yapacak sana bir dolap. Çevirecek. Yalan konuşuyor başkasına, sana da konuşuyor. Hainlik ben görmedim. Ne görmedin? Yalanını gördünse daha büyük hainlik mi arıyorsun? Biz bu yalan işinin üzerinden gitsek, bu Allah'ın doğruluk kılıcını bu meselelerin üzerine böyle bir yerleştirsek, hacı dediğin, hoca dediğin, kim olursa olsun, yalancılığı yakalanan adamın sohbetine gidilmese, kitabı okunmasa, bütün meseleler hallolacak. Ama adamın yalanı denendiği halde hala bu adamın çok bilgisi var diye onu dinliyor. Ama yalanı denenmiş. Efendi Hazretleri'nin yanına giriyoruz, bir şey soruyoruz, beraber duyuyoruz, şahitlik yapıyoruz. Efendi Hazretleri diyor ki ben bunun televizyona çıkmasına izin verdim. Garip zamandayız, ahir zamandayız. Tebliğ lazım, mecbur bıraktılar bizi. Adamla çıkıyoruz dışarı. Adam diyor ki bir kere izin verdi, zoraki diyor. Bu yalan denenmiş. Yalanı denenen adamda daha hainlik aranır mı? Bir de Efendi Hazretleri gibi zatın sözüne laf katmak. Ya bu şimdi bu ayete de kadar, hadise de kadar. E siz de dünya hayatınızda, işinizde gücünüzde, bak karı kocasına karşı, erkek karısına karşı, bunlar çok önemli. Yalan varsa huzur yok. Çünkü güven yok. Güven yoksa huzur yok. İbn Abbas radıyallahu anhu'dan rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir konuşmasında buyurdu ki inne azamel hatiyeti indallah, Allah katında hataların en büyüğü, günahların en büyüğü el-lisanul kazib, yalancı lisandır. O yalancı diller yarın ahirette yakılacak. Ebu Malik el-Cüşemî radıyallahu anh rivayet edildiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona sordu buyurdu. Erâite levkâne leke abdân, iki tane kölen olsa ehadûmâ yekûnuk ve yekzibuke hadîsâ, biri sana hainlik etse, yalan konuşsa ve lâkâr lâ yekûnuk ve yastukuke hadîsâ, öbürü sana hainlik etmese, doğru konuşsa eyyûmâ habbu ileyk, bu iki köleden hangisini seversin? Kultu ellezî lâ yekûnûni ve yastukûni hadîsâ, dedim ya Resulallah bana doğru konuşan, hainlik yapmayanı tercih ederim. Kezâlikum entum inde rabbikum azze ve cel. Allah beni seviyor mu, sevmiyor mu? Allah Teala'nın öyle bir internet sitesi yok. Gireceksin de bakacaksın beni seviyor mu diye. Sen diyor, doğru sözlüysen, doğru konuşuyorsan, hainlik yapmıyorsan Allah'ın kullarını, Allah seni seviyor. Yalancıysan, hainsen Allah seni sevmiyor. Senin yanında çalışan iki kişiden biri yalancı, biri doğru söylüyor. Hangisi seversin diyor. İşte Allah'ın da kullarındaki tercihi buna göredir. Ya Rabbi bizi doğrulukla yaşayan ve senin katında tercih olunan kullarından eyle. Ya Rabbel Alemin. Amin. Abdullah ibn Amr ibn As radıyallahu anh diyor. Ya Resulallah sorduk ki men hayrun nas, insanların en hayırlısı kimdir? Buyurdu ki zül kalbil mahmum ve lisan-ı sadık, doğru dile sahip olan, bir de sıcak kalbe sahip olan. Dedik ya Resulallah doğru dili anladık. Sıcak kalp nedir? Burada takiyyu nekûllezî lâ isme fî ve lâ bagye ve lâ gille ve lâ hased. Bir kalp haramlardan sakınma üzere. Temiz, nezih, günahsız, içinde kin yok, nefret yok, kıskançlık yok ise o kalbe sahip olan. Bir de doğru dilli olan. Ya Resulallah, bunun eseri nedir? Bunun eseri dünyayı sevmemek, ahireti sevmektir. Bunun eseri nedir? Öyle ya, şimdi bir adam dünyayı sevmiyor, görünüyor seviyor, ahiret seviyor, görünüyor sevmiyor. Müminun fi husni huluk. Buyurdu ki bundan sonra sırayla kim gelir? Güzel ahlaklı olan müminler. Kimin ahlakı daha güzelse tercih sebebi Allah indinde buna göre. Kalbi takva olacak, haramlardan sakınmak, dilinde sadakat olacak, yalan konuşmamak. Bu ikisi de varsa üçüncü tercih sebebi güzel ahlak. Evet. Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh, yüce halife buyuruyor. La tenzuru ila salati hadin ve la ila siyami. Bir adamın namazına, orucuna bakmayın. Bakıyorsun çok namaz kılıyor, gece teheccüd kılıyor, oruç tutuyor, 6 günler tutuyor, 60 günler tutuyor, 3 aylar tutuyor. Ama yalan konuşuyor. Ve lakinin zuru ila men idâ haddese sadak ve idâ tümine eddâ ve idâ eşfâ üşfiyede olur ve ri'â. Bakın, konuştu mu, doğru konuşuyor mu? Emanet teslim edildiğinde yerine getiriyor mu? Kızdırıldığı zaman, sinirlendiği zaman haramdan sakınıyor mu? Yoksa raydan çıktığı zaman sövüp sayıyor mu? Bazı adamın damarına, nasırına bastığın zaman başlıyor sövmeye. Bu nasıl oluyor ya? Normalde evliya gibi. Zaten seni sinirlendirecekler de sinirlenmeyeceksin. Yoksa durup dururken sinirlenene manyak derler. Damarına basacaklar. Sen de haram yapmayacaksın, sövmeyeceksin, kötü konuşmayacaksın. Evet. Enes radıyallahu anh buyuruyor ki bir adam bir yalan söylerse Allah ona o yalan sebebiyle gece teheccüde kalkıyorsa da gündüz nafile oruç tutuyorsa da teheccüdü ve orucu mahrum eder onu, mani olur diyor. Bir yalan söyledi diye Allah bir daha teheccüd nasip etmeyebilir adama diyor. Bir yalandan sebep diyor nafile oruç nasip etmeyebilir diyor. Yani öyle bir tehlikeli günah. Matar el-Verrak, bu zat büyük zat, tabiinden olacak, buyuruyor ki radıyallahu anh, bir adamda iki haslet varsa diğer amelleri ona tabidir. Namazını güzel kılıyorsa, bir de konuşurken doğru konuşuyorsa, iki şeyi varsa öbür işleri doğrudur bu adamın diyor. İki tane ölçü verdi bize. Namaz kılarsa demiyor, namazını güzel kılarsa. Fudayl radıyallahu anh buyuruyor, insanlar helal rızık peşinde arayış ve çalışmak, bir de doğru konuşmaktan daha üstün hiçbir ziynete sahip olamazlar. Ebu Ravat, Abdülaziz İbni Ebi Ravat radıyallahu anh buyuruyor. Dünyada en büyük iyilik utanmak ve doğru konuşmak. En büyük rezalet hayasızlık ve yalan konuşmak. Allah Allah, Allah Allah. Hayasızlık ve yalan konuşmak. Yusuf İbni Esbat radıyallahu anh, bunlar büyük veliler, diyor ki insan doğru olursa 4-3 haslet kazanır. 1- sevimlilik kazanır. 2- zarafet kazanır. 3- heybet kazanır. Yani hem sevilir, hem sayılır, hem de beğenilir ve benimsenir. Yalnız bazı sıkıntılar var. Yani zora düşülen haller var. Doğruyu konuşsan olmuyor, yalan konuşsan olmuyor. Bu arada kalındığı zaman insan harp değil, işte iki insan arasında ıslah değil, işte hanımından alakalı değil. Böyle durumlarda ne yapılabilir diyor. Ayn-ı Abidin Hüseyin radıyallahu anh'tan bir hadis-i şerif geliyor. Ali İbni Ebi Talip'ten de geliyor. İnne fil me'ariz, tarizli konuşmak lazım. Tariz, yani kinayeli. Böyle yaparsan ma yughni ar-racul aqil anil kezib, insanı yalancı duruma düşürmeyecek bir yöntem bulunabilir diyor. Hani yine büyüklerden biri diyor ki zarafetli bir adam, yani aklı keskin bir adam yalan konuşmayacak kadar geniş konuşabilir diyor. Yani ne demek? Mesela misal veriyorum. Adam burada odada oturuyor. Sen de bir adamın yanında diyelim çalışıyorsun. Adamı biri arıyor. Sen telefona bakıyorsun. Diyor ki orada mı? Diyor. Adam da sana yapıyor ki. Var dedim mi sen yandın. Ertesi gün kapı dışarı. Sen de ne yapacaksın? Anlatabiliyor muyum? Şimdi zaten bu cep telefonları çıktı kolaylık için. Şimdi eskiden şey kabloluyu çekip götüremez. Cep telefonu. Çıkıyorsun öbür odaya gidiyorsun. Adamın olmadığı odaya. Diyorsun ki burada yok. Onun için 3G işleri bu işe gelmez. Görüntülü de o da sakata gider. Diyorsun ki burada yok. Var mı odada adam? Yok. Yalan mı? Değil. Tamam. Anladın mı? Hadis-i şerif diyor ki inne fil me'ariz lemenduhaten anil kezib. Tarizli konuşursan yalandan kurtulursun. Hem Allah sormaz hem kul. Seni zorlamaz. Ama burada tabii kimsenin menfaati, malı, mülkü, gasp gibi böyle şey olmaz. Yani kuyumcuyu soyuyorlar, adam seni arıyor. Bizim dükkan duruyor mu? O da diyor duruyor. Yani betonlar duruyor. Ulan içi soyuldu da desene adama gelsin malının başına. Öyle olmaz bak. Millete zarar verecek gibi konuları demiyorum. Ama ve lakin böyle sıkıntılı şeyler oluyor. Adam zikir yapıyor, konuşmaması lazım. Birisi arıyor. Yani hakikaten 5000 tane bir şey okuyacak. 2000'de konuştuğum hepsi bozulacak. Adam da nazlı bir adam. Benle konuşmadın diyecek. Böyle bir durumlar olabilir yani insanlık hali. Bir zarar da yok. Orada cenaze yok, ölen yok, kalan yok. Bu meselelerde efendim niyet ediyorsun ki burada yok. Diye bu niyetle yalan konuşmamak için tarizli ve kinayeli bazı konuşmalar vardır. Bu kinayeli konuşmalar ne yapar? İnsanı yalandan kurtarır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e adamlar geldi. Deve istiyorlar, cihada gelecekler. Tebuk seferiydi herhalde. Dedi ya Resulullah işte benim fakirim, devem yok, gelmek istiyorum sana. Dedi ahmülüke ala veledin nakit. Seni bir deve yavrusuna bindiririm dedi. Deyince adam da tabii ya Resulallah dedi 1000 kilometre yol yani deve yavrusu nasıl çeksin falan. Başladı şöyle be etme. Efendim de güldü ona. Yahu dedi büyük deve de deve yavrusu değil mi dedi be. Yani büyük deve de ama dedi ona ki yani yalan değil. Dedi o şaka yapıyor mesela. Dedi bir deve yavrusuna bindiririm seni. Ama şimdi yalan yok ki. Anladın mı? Yani şakalaşma da olabilir ama yalan olmayacak. Lafa çok dikkat edeceksin. Hani hurmaları yediler de efendim çekirdeklere Hazreti Ali'nin önüne yığdılar mesela. Hazreti Ali bir de bak aa ne kadar yemişsin sen ya. Hazreti Ali dedi bu çekirdekleriyle yiyenler daha fazla yemiş dedi yani. Şimdi mesela böyle zarifler oldu dedi. İnnel cennete la edhulü el ucuz. Koca karıya dedi cennete koca karılar girmeyecek. Kadın ağladı ağladı bayağı da iş yani. Dedi nasıl olur ya Resulallah benim ne zararım var ya namaz kılıyorum oruç tutuyorum. Koca karı. Dedi cennete koca karı olarak girmeyecek. Genç olacak öyle girecek. Yani yalan yok. Anladın? Şaka olur, zarafet olur. Yani edebiyat olur. Bunlar başka bir şey. Ama söylediğin lafta abartma olmayacak. Bire iki olmayacak. Yalan olmayacak. Hainlik olmayacak. Böylece Allah Teala sadakattan cümlemizi ayırmayacak inşallah. Şimdi biz gitmeden dergi çıkmamıştı. Kadir Gecesi'nde dergi çıkmış. Bayağı bir güzel bizim Karadeniz seferiyle ilgili şeyler çıktı. İnşallah bunlara bakın. Bizim köyü de görün. Bizim Görelen'in yeğenli köyünü görün bakalım. Efendim dedemin resmi var. Dedemi görün. Babam babasını görün. Onun babası Ali Osman Hoca. Kıymetli bir hocaydı. Biz onu görmedik. Onun var. Efendim memleketteki seferlerimizi görün. Karadeniz'deki efendim oralardaki icazet merasiminde neler oldu. Onları görün. Resul Hoca'ya gittik. Rize'de okuduğumuz köyden. Orada sohbet oldu. Orayı görün. Bazı Evliyaullah'ı ziyaret ettik. Hacı Ferşat Efendi. Duydunuz mu? Trabzon civarında, of Çaykara'da Hacı Ferşat Efendi Hazretleri. Büyük veli. Onun kabrini ziyaret ettik. On barek zatın. Efendim Maraşlı Şeyhler. Duydunuz mu? Karadeniz Havalisi'ni 3 Maraşlı Şeyh Müslüman etti. Fatih Sultan döneminde. Efendi Hazretleri ona çok itibar eder. Bu zatların kıymetli kabirlerini ziyaret ettik. Bazısını ziyaret ettik. Bazıları bunları okuyun. İnşallahurrahman. Biz Şeyh Osman Efendi Hazretleri'nin kabrine gidebildik. Diğer şeyh efendileri de buradan onların da hakkında bilgi alın. Giderseniz ziyaret etmek nasip olsun. İnşallahurrahman. Efendim, diğer birçok ilimler var. Ben tabii onları tek tek sayacak değilim. Ancak Şevval ayında kılınacak bir namaz var. Bu namaz henüz geçmemiş. Şevval ayındayız. Azatlılar namazı. Tarifi derginin 56. sayfasında. Bu ayda kılınıyor. Ayın kaçı Şevval'in? 8. İşte var da bir 20 küsür gün var. Bu mübarek ayda 8 rekat kılıyor. Namazda ne okuyacak? Namazdan sonra ne okuyacak? Tarifi var. Resulullah buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, beni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim. Bu namazı Şevval ayında kim kılarsa Allah onun kalbine hikmet pınarlarını akıtır. Dilini hikmetle konuşturur. Dünyanın derdini ve ilacını ona öğretir. Beni hak peygamber olarak bahseden Allah'a yemin ederim ki bu namazı tarif edildiği üzere 56. sayfada herkes tarifine bakın. Ben şimdi burada yemek tarifi gibi bunu mu yazdıracağım size? Tarif edildiği üzere kılarsa namazın son secdesinden başını kaldırmadan bütün günahlarını Allah bağışlar. Öldüğünde de affedilmiş bir şehit olarak vefat eder. Şevval ayının utaka namazı, utaka, azatlılar. Utaka demek beraat almışların namazı. Hangi bir kul bu namazı yolculukta kılarsa, hani diyelim ki bu ayda seferdeydi, Allah Teala ona mutlaka istediği yere gidip gelmeyi kolay eder. Ben keşke yollardaydım ama işte bunu unuttum tarifini. Şimdi neyse burada kılacağız. Borcu varsa Allah borcunu ödettirir. Ne isteği varsa Allah yerine getirir. Abdülkadir Geylani Hazretleri vaat ediyor bu hadise. Ha? Beni hak peygamber olarak gönderen Allahu Teala yemin ederim. Hangi bir kul bu namazı kılarsa, okuduğu her ayetin her harfine kendisine cennette bir mahrefe verir. Dediler ya Resulallah, mahrefe nedir? Cennetteki bahçelerdir ki ağaçlarından bir ağacın altında atlı süvari 100 yıl dolaşır da o ağacın kapladığı alanı gezmeyi bitiremez. Her harfe böyle bir ağaç. Şevval ayındayız. İnşallah en mühimi ölürken şehit ölmek nasip olsun inşallah. Utaka namazı 56. sayfada. Dergide çok ilimler var, çok güzel resimler var, ilginç konular var. Alın, okuyun, okutun, herkese dağıtın. İnşallahurrahman. Allah Teala tesirini halka eylesin. Korunmuş sırrı anlattım zaten Kadir Gecesi'nde. Nuskası da var, evde asılacak olan da var. Ahmet Rufai Hazretleri'nin virtleridir. Kur'an ayetlerinden terkiplerdir. Her derde deva, keskin kılıç ve korunmuş sır. Buna devam edenler inşallah dünya ahiret muratlarına ererler, düşmanlarından korunurlar. Hiç korkmalarına lüzum yok. Ben de beceremiyorum vakit bulup, ilimle çok uğraşıyorum. Benim niyetimi okuyanlar olursa çok teşekkür ederim inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Bu korunmuş sırla amel edin. Evinizde de asılacak olan asın. Nuskasını da üzerinizde bulundurun inşallah. Allah'ın izniyle heybetiniz, milletin size teveccühü, ilgisi, alakası çok olur. Sizi efendim heybetli kabul ederler. Kimse hor göremez, hakir göremez, dünya ahirette rezil edemez, rüsvay edemez. Allah'ın ayetlerinin heybeti size libas olur, elbise gibi bürünür inşallah. Bu korunmuş sırrı da böylece ben 10-15 dakika anlattım geçen derste. Yeri gelirse bir daha söylenir. Başından, mukaddimesinden inceleyin. Zaten YouTube'lara falan dağıtılmış o konuşma, 13 dakikalık bu kitap hakkında. Korunmuş sır diye mi yazılıyor bilmiyorum. Arifan yanından bulursunuz. Sırf o kitabın faziletiyle ilgili bölümleri dinleyip dinletebilirsiniz. Amin. Sübhane Rabbil Aleyhi Aleyhi Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala aliyye sahbihi ecma'in. Allahümme inna neselükel cenneh ve ne'udhu bike minen nar. Allahümme inna neselüke ridâke vel cenneh ve ne'udhu bike min sehatike vel nar. Allahümme inna neselüke ridâke vel cenneh ve mâ qarrabe ileyhâ min kavli ve amel. Ve ne'udhu bike minen nâri ve mâ qarrabe ileyhâ min kavli ve amel. Allahümme inna neselüke min khayri mâ seeleke min nebiyyüke Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve ne'udhu bike min şerri mestaâdeke min nebiyyüke Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve entel müstehânü aleyke el belâhu lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Allahümme inna neselüke minel khayri kullihi âcilihi ve âcilihi mâ alimnâ minhu ve mâ lem na'lem. Ne'udhu bike minel şerri kullihi âcilihi ve âcilihi mâ alimnâ minhu ve mâ lem na'lem. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير Evet, kalbimizde sakıncamız var. Özellikle benim çekindiğim işler var, sıkıntılı işlerimiz var. Bunların halli için, Allah'ımızın bizi muhafaza etmesi için ve bütün düşman şerlerini etkisiz bırakması için, üzerimize bütün gözleri, nazarları, takipleri Rabbimizin bertaraf etmesi için, bu niyetle beraber benim peşimden 5 kere söyleyelim, buyurun. Rabbena, Rabbena, Rabbena, Rabbena, Rabbena, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Amin Ya Rabbi, Amin Ya Rabbel Alemin ve Ya Hayran Nas. Hepimizi muhafaza eyle Ya Rabbi. Umduklarımıza nail eyle, korktuklarımızdan emin eyle. Bizden evvel ölmüşlere rahmet eyle, kabirlerini nur eyle. Evet, bu kadar polisler şehit oldu bu arada. Sayısını tam kafada da tutamıyorsun. Bazı gün peş peşe 2 tane, 3 tane şehitler oldu. Hepsinin ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Hediyeler, onlar güvenliği temin için, asayişi temin için hizmet ederken zalimlerin, bu hain teröristlerin pusularında silahlarıyla kurşunlandılar. Sen ya Rab kabirlerini nur eyle, derecelerini âli eyle, bu hediyelerimizde ulaştır, ihsal eyle ya Rab. Bu eşkıyayı teröristleri etkisiz hale getir. Bir an evvel bu siyonizmin oyununu iptal eyle ya Rab. Amin. Amin. Suriye'ye acil yardım eyle. Ehl-i Sünnet'e acil yardım eyle. Oradan hicret etmek durumunda kalan alimleri yeniden vatanlarına dönmeye muvaffak eyle. Oradaki o hain rejimi iskat eyle ya Rab. Libya'da da Ehl-i Sünnet üzere bir cemiyet, bir yönetim kurulmasını nasip eyle ya Rab. Dünyanın her yerinde Ehl-i Sünnet'i feraha çıkar ya Rabbel Alem. Ve ya hayran lazım. Gazze'ye yardım eyle, Müslümanlara yardım eyle, Filistin'e yardım eyle. Ya Rabbi, yardım isteyen bütün müminlere imdad eyle ya Rabbel Alem. Lütfü Hoca Efendi kardeşimiz genç yaşta, belki de benim yaşlarımda, belki benden genç idi. Bizden de ders okumuş idi. Hukukumuz var. Sonra Mekke'de Efendi Hazretleri'nin vekilliğini yapıyordu. Birden siroz oldu, vefat etti Tokat'tan. Lütfü Hoca Efendi kardeşimiz, biz bulunamadık burada cenazesinde. Ruhu için bir şehadet hediye buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ya Rabbi, hukukumuz var, kardeşimizdir. Hoca Efendi kardeşim, arkadaşımız bu yola hizmet etmeye gayret etti. Sen fazl-ı kereminle rahmet eyle, kabrini nur eyle, derecesini âli eyle, seyyiatını mahveyle, hasenata tebdil eyle. Efendi Hazretlerimizin meşayihin şefaatlerine nail eyle. Amin. İbrahim Selkini, Halep müftüsü, Efendi Hazretlerimizin ödül merasiminde bulunan ön safta, resimlerde de görünür, fesli mübarek bir zat, yaşlı bir zat. O da bu Suriye'deki rejimden çok tehditler aldı. Bu tehditler üzerine hastaneye kalktı ve şehit oldu. İbrahim Selkini Hazretleri, Allame, Hanefi Fakihi, büyük fıkıh alimi, Efendi Hazretlerimizin merasimine iştirak eden ulemadan, o da vefat etti. Ruhuna buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ya Rabbi, kabrini nur eyle, derecesini âli eyle, hediyelerimizi vasıl eyle. Bu Efendi Hazretlerimizin merasimine iştirak ve bu Ehl-i Sünnet vel Cemaat'a karşı olan muhabbetinin, hürmetinin ve ilgi alakasının karşılığını kat kat ona göster ya Rabbi. 80 küsur yaşlarında kalktı, İstanbul'a kadar geldi, bu merasimlerde bulundu. Kendisine fevkat tecelli ihsan eyle ya Rabbi. Oğullarına, ailesine sabrı cemil, ecri cezil ihsan eyle. Suriye'deki bütün Ehl-i Sünnet ulemasına yardım eyle. Çok dardadırlar, sıkıntıdadırlar. Üzerlerindeki baskı ve tehditleri izale eyle. Hocamıza şehadet makamını ihsan eyle ya Rabbel Alemin. Bize de onların ardından taviz vermemeyi nasip eyle. Kaymamayı nasip eyle. Yoldan ayrılmamayı nasip eyle. Hidayette istikamet cümlemize nasip eyle. Amin diyen dillerin nar cehennemden azad eyle. Amin. Yelkenci Hoca Efendi ağabey 5 aydır şuuru kapalı, yoğun bakımda. Rabbim acil şifalar ihsan eyle ya Rabbim. Bu cuma gecesi cemaatin aminleri hürmetine acil ya Rabbi. Acil şifalar, derdine devalar ikram eyle. Fazl-ı kereminle bir an evvel ikaz eyle ya Rabbel alemin. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Dualarımızın kabulü ve hayırlı muratların husulü için es-salatu ve's-selamu aleyke ya Resulallah, es-salatu ve's-selamu عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Muhammed Mustafa'mızın âli ashabının ehli beytinin sallallahu aleyhi ve sellem ervahı için silsile-i meşayihımızın Hüsnü Efendi babamızın ve Lütfü Hoca Efendi kardeşimizin İbrahim Selkini Hoca Efendimizin Mehmet Kaya Efendi kardeşimiz dernek başkanımızın da annesi kıymetli bir annemiz vefat etti Kadir sabahından mübarek günde çok kıymetli bir annemizdi. Onda ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. Ya Rab hediyemizi isal eyle. Kabrini nur eyle. Derecesini âli eyle. Bu kadar hayırlı evlatlar yetiştirdiğinden dolayı sen onun defter-i amalini kapatma ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbi. Zikrinin, duaların, ibadetlerini, bereketlerini kendi karşısına çıkar ya Rabbi. Ruhleri için el-Fatiha. Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.